جس کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ یہ وصیت ہے بھائی کی ماں، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ جب مدینے میں ہو تمہارا قیام، میرے شیعوں کو میرا کہنا سلام، جب مدینے میں ہو تمہارا قیام، میرے شیعوں کو میرا کہنا سلام، بھول مت جانا اے بہن جا کر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ جس قدر بھی ہو ظلم سہ جانا، کوئی شکوہ زباں پہ مت لانا، جس قدر بھی ہو ظلم سہ جانا، کوئی شکوہ زباں پہ مت لانا، آج آئے نا میرے مقصد پر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ اپنا وعدہ تمہیں نبھانا ہے سربر، رہنا ہی شام جانا ہے، اپنا وعدہ تمہیں نبھانا ہے سربر، رہنا ہی شام جانا ہے، دل پہ رکھنا ہے صبر کا پتھر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ فرش مجلس پہ گریا زاری، اے بہن تم کو رکھنا ہے جاری، فرش مجلس پہ گریا زاری، اے بہن تم کو رکھنا ہے جاری، یہ بھی احسان کیجیو مجھ پر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ لوٹ کر اب نہ آؤں گا رن سے، سر جو ہو جائے گا جدا تن سے، لوٹ کر اب نہ آؤں گا رن سے، سر جو ہو جائے گا جدا تن سے، جسم ٹھہرا رہے گا تیروں پر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، بنت حیدر سے کہتے تھے سرور، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے۔ اے بہن میری کارواں ہو تم، یعنی اس کارواں کی ماں ہو تم، اے بہن میری کارواں ہو تم، یعنی اس کارواں کی ماں ہو تم. سر کھلے تم کو جانا ہے در در، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے. کیسے آصف بیان ہو یہ غم، یاد زینب کو آتا تھا ہر دم. کیسے آصف بیان ہو یہ غم، یاد زینب کو آتا تھا ہر دم. شہ کا کہنا ہے میری نوحہ گر، یاد رکھنا نماز شب میں مجھے، یاد رکھنا نماز